kata Eke juga suara Eke bagus. Ih, kata siapa? Ih, buktinya Eke nyanyi. Ya pasti si Rike pengen nyanyikan. Ye ye ye ye ye ye ye ye ye ye. Males banget sih.